Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry, niech Pan obdarzy was swoim pokojem. Wspominamy dzisiaj przełomowe wydarzenie w życiu Szawła z Tarsu, jego nawrócenie. Niektórym wydaje się, że nawrócenie jest takim stanem przejścia od niewiary, od wrogości wobec Boga, od braku modlitwy, praktykowania religii do stanu zupełnie odwrotnego, przeciwieństwa tego dotychczasowego życia. I w tym znaczeniu nie jeden powie, że nie potrzebuje nawrócenia, bo od samego dzieciństwa, od młodości i modli się, i chodzi do kościoła, i spełnia przykazania, i tradycje. Jednak nawracać się każdy ma za zadanie. Co to jest nawrócenie? Nawrócenie, czyli to greckie pojęcie metanoia, to zmiana myślenia, odwrócenie się od dotychczasowego wartościowania, postrzegania świata, siebie, Pana Boga, do takiego myślenia, jakie ma Pan Bóg. I w tym znaczeniu nawracasz się wciąż. Wciąż jesteś w procesie nawrócenia. Nie możesz powiedzieć: jestem nawróconym człowiekiem. A twój grzech pokazuje, że jesteś w procesie nawrócenia. Przychodzisz do konfesjonału, oddajesz Panu swoje grzechy. Jesteś w procesie nawrócenia. Niemniej jednak są takie wydarzenia przełomowe i myślę, że każdy z nas mógłby tutaj stanąć na moim miejscu i o nich opowiedzieć. Wydarzenie określone czasem, przestrzenią, powiesz, to było wtedy, pamiętam jak dziś, kiedy Pan mnie szczególnie jakoś nawrócił, dotknął swoją łaską. I Szaweł był gorliwym faryzeuszem, o czym zresztą sam mówił. Tą gorliwość miał tak wielką, że śmiał powiedzieć, że był bardziej gorliwy niż inni. Był świetnie wykształcony, znał doskonale Torę, świetnie znał prawo. Był dobrze zapowiadającym się faryzeuszem, który nie stał w miejscu, znał sytuację, interesował się wiarą, można powiedzieć tym językiem współczesnym, interesował się Kościołem, chciał dla niego coś zrobić. Poszedł do władz prosić o listy, o pozwolenie, żeby coś robić, żeby coś działać. Nie mógł siedzieć na jednym miejscu. Taki był Szaweł. Nie można powiedzieć, że nie wierzył w Boga. Wierzył całym sercem. Przykazanie Szemma odmawiał codziennie. Był gorliwy. Jednak wspomina to wydarzenie Słowo Boże, nawrócenie trzykrotnie później, trzykrotnie w Dziejach Apostolskich. Dalej jeszcze mówi sam Paweł o tym w liście do Galatów. Trzy razy opowiadanie o tym samym. W Ewangeliach mamy cztery razy o zmartwychwstaniu. W Ewangeliach synoptycznych często powtarza się jakieś uzdrowienie w trzech różnych opisach. Tutaj Dzieje Apostolskie, choć z małymi szczegółami, jednak zgadzają się w tym, że Szaweł idzie w południe, w jasności, w świetle, ale spotyka taką światłość, która jest powalająca. Często mówi się o tym, że Paweł spadł z konia. Nic Ewangelia, nic Słowo Boże o tym nie mówi. Upadł na ziemię. Upadł na ziemię. Taka była wielka światłość. Chrystus, który potrafi przebić się, można takim językiem powiedzieć, przebić się przez nasze jakieś zabezpieczenia, ułożone życie, dotrzeć do naszej głębi. Nawrócenie nigdy nie jest jedynie jednorazowym wydarzeniem. Nawrócenie świętego Pawła też było długim procesem. Od spotkania Chrystusa zmartwychwstałego poprzez kryzys, wielki kryzys, ślepotę, zakwestionowanie wszystkiego, co do tej pory robił. Ten symbol jego ślepoty. Nic w tym czasie nie mógł uczynić, nie mógł trafić do tego Damaszku. Potrzebował pomocy. Prowadzony jak dziecko za rękę. Jak wielkie to było, jak wielki był to wstrząs dla niego, skoro nawet nie mógł jeść i pić. Tylko gdzieś tam leżał w tej swojej ślepocie, rozmyślał, modlił się, wstrząśnięty, rozłożony na łopatki. To jest ten stan, w którym przychodzi do mnie Chrystus ze światłem i kiedy oświecam tą ciemność mojego życia. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że jestem nikim, że jestem w śmierci, że nic nie umiem, wszystko straciłem. Ale wtedy do Szawła przychodzi Ananiasz, przychodzi do niego Kościół i mówi: odwagi, bracie, Jezus ci się objawił, dlatego do czegoś cię powołuje, wstań, przyjmij chrzest. Zacznij żyć. I my także w tym procesie naszego nawracania spotykamy Kościół, wspólnotę, która daje nam życie. Kościół daje nam życie. Daje nam sakramenty, daje nam łaskę, daje nam Eucharystię, daje nam Chrystusa. Szaweł przyjmuje chrzest, ale nie od razu idzie głosić Ewangelię. Idzie na pustynię, tam w Arabii przez 3 lata. Na nowo poznaje Pana Boga, poznaje Go jako Chrystusa, zmartwychwstałego, przeszedł przez tą śmierć, którą miał Chrystus, jak Chrystus 3 dni w grobie, tak szaweł przez 3 dni w swojej ciemności. To wydarzenie spod Damaszku tak mocno wpłynęło na jego życie, że często do niego wraca w swoich listach, choć sam widzi się dalej jako taki mały szaweł, mały Paweł, poroniony płód. To jednak ma niezwykłą moc od Chrystusa, by głosić Ewangelię, by wprowadzać to słowo, które dzisiaj słyszeliśmy z zakończenia Ewangelii Marka. Idźcie i głoście całemu stworzeniu dobrą nowinę. Kto uwierzy, przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie przyjmie, będzie potępiony. Do Ciebie też przychodzi święty Paweł z swoją gorliwością i głosi Tobie Ewangelię. Jeśli wierzysz, to dajesz znaki wiary. Jezus mówi o znakach wiary. Jeśli nie ma znaków wiary, trudno mówić o wierze. Jakie to są te znaki wiary? Gdybyśmy mieli je brać dosłownie, to chyba większość z nas mogłaby powiedzieć, że nie ma wiary na pewno, bo nie wyrzuca złych duchów, nie jesteśmy egzorcystami. Z języków to może ktoś tam ledwo zna polski dość dobrze, może jeszcze rosyjski coś tam pamięta, gawarii tam polski coś i tyle. To językami raczej za bardzo nic. Węże, to byśmy zobaczyli węża w jakiś tam zot, pisk. Pająka zobaczysz, to piszczysz, a tutaj będzie węża do ręki brać. Zatrutego. Podjesz coś nie tak i później przez 3 dni żołądkowe problemy. Uzdrawiasz, co najwyżej możesz dać komuś termometr i aspirynę. To jest całe twoje uzdrawianie. Więc na pewno nie takie dosłowne rozumienie tych znaków wiary. Czy dajesz znaki wiary? Wyrzucanie złego, nowa mowa, inna mowa. Brak bojaźni, to jest to branie węży do rąk. Brak lęku przed jutrem, przed przyszłością. Odporność, sposób na ataki złego. Wnoszenie życia do wspólnoty. Popatrzmy, że to Słowo Boże nas prowadzi, pokazując niezwykły plan Pana Boga. Jezus wybrał sobie tego Szawła. Dlaczego akurat jego? Czy nie mógł któregoś z apostołów posłać na cały świat? Wybrał, to był jego wolny wybór. Ponieważ chyba Jezusowi bardzo podobał się Szaweł z jego gorliwością. To jest ten dar Ducha Świętego. Pierwszy, chyba najważniejszy dla nas, którzy chcemy głosić Ewangelię. Gorliwość. Gorliwość o dom Twój mnie pożera, mówi Słowo. Patrzymy na nawrócenie świętego Pawła. Popatrzmy też na własne nawrócenie. Na swój proces nawrócenia, czy to jest codzienne stawanie wobec światła Chrystusa zmartwychwstałego, czy ono mnie oświeca. Może czasami musi mnie oślepić, zatrzymać, powalić, by później dać nowe życie.